boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio Cornellá, desde o 104.6 da FM. Así que sexan vostedes benvidos a este programa de Sempre en Galicia, aquí en Radio Cornellá. Hoxe temos que desculpar o noso compañero Xulio Couchil, que vaya, foi reclamado para outro evento que se está a facer e necesitaban a súa presenza ali. Vamos a ver como vamos nós pois facendo este seguindo este traballo que seguimos a facer cada fin de semana, cada sábado de 6 a 8 do serán. Así que ali nas vías de son temos, como non, a Kiko Belenchón. Moi boas tardes, Kiko. Este queñes fala Armando Fernández e seguiremos pois con convidados que xa os temos pois preparadiños para estaren connosco aquí. Pero vamos a comenzar pois con un disco que nos acaba de chegar fai un momentiño, está quentiño, que son Cantares de Brión. E Arría se titula este disco. E vamos a comenzar así deste xeito. Boan os meus pensamentos. Así que adiante, Kiko, co play. Bueno, baixamos un poquinho a música de Cantares de Brión, que nos acaba de chegar fai un momentiño, está quentiño, pois para recibir pois os nosos primeiros convidados, que son pois por unha banda Xosé Lamela. Moi boas tardes, Xosé. Hola, boas tardes, Armando. Pois ben, aquí estamos. Aquí estamos de momento, estamos temos bon tempo, esperemos que sí, momento. É mediterráneo, Hombre, conozco ben. Aquí, pues, en cambio, temos as cumes das montañas todos nevados. Oi, que delicia, De Natal. Xa que non houve no Nadal calaxa ahora. Pois pues claro que sí. O Nadal fuma mediterráneo, como recordarás, ¿sabes? Hombre, sí, sí, señor. Pois vamos tamén saludar, como non, que temos polo outro lado o noso amigo Domingo Rodríguez. Moi boas tardes, Domingo. Hola, boas tardes, Armando. Que tal por aí, por Ourense? Ai, que estamos, como di Pepe, cunha tarde de chuvia e de bueno, frío, bueno, o típico. Neste tempo xe máis tempo aquí, é máis tempo de frío que de chuvia, pero deus a volta. Bueno, que vamos facer? Cando tivíamos ter chuvia, tivemos sol, e agora temos chuvia, bueno. Pero eu que toquei inverno. Bueno, Xosé, fálanos un pouquiño de domingo. das unha labora que está facendo tan importante. Tive unha persona emblemática aquí na zona de da comarca, non? Porque he conocido en todo este sitio, unha persona cuyo reconocimiento se vende de atrás, foi director de unha entidade bancaria, estuvo e agora está dedicado pues, plenamente a actividades de desarrollo aquí da zona mediante a súa calidade de presidente da Comunidade de Montes, dun dos montes máis significativos de toda Galicia en cuanto a súa extensión e calidade, non? Tenho en conta que está aquí no Xerez, que é o paraíso, como cualquier monte de Galicia é un paraíso, pero isto ten os añadidos adicionales de que ten todas as calificacións mundiales, non? Uh-huh. Monte de Río Caldo, hombre, este é unha extensión de 42 millóns de kilómetros, de metros cuadrados, non? Uh-huh. Para ver un pouco a idea, a magnitude do que é, uh-huh, todo o espacio, prácticamente todo o espacio protegido, con todas as calificacións nacionais, como parque natural que conhecemos, como reserva da biosfera, como, bueno, como Red Natura, líquida naturaleza, tal, calificaciones europeas y as mundiales, como comentábamos, reserva da biosfera. Uh-huh. En este espacio, el que domino está empeñado, digamos, en facer de un activo importante para o desarrollo desta zona, non? Como presidente da comunidade destes montes tan significados que estamos comentando. Pues muy bien. Pois entonces nada, vamos a ver como van, que están a facer agora, como vais a labor, que vense casa, en fin, van daquele xeito, ten que ir daquele xeito porque non dan máis, sí. Domingo, eu creo que temos aquí un monte que serviu, que eu creo que os que chegaran a facer un monte desta calidade que recibe todas as felicitacións, todos os calificativos mundiales, non de espacio protegido da natureza, ven por a labor que fixeron durante miles de anos e que os habitantes, non, desta zona, que traballaron o monte, sí. Sí, sí, que foi un dos seus activos económicos importantes para o desarrollo da zona, ademais conservando precisamente ese monte, non? Sí. Bueno, en primer lugar, agradecer ya a Pepe por a introducción, porque, bueno, menos mal que non se nos ve, senón teria que poñerme colorado. sí, Pepe ten razón, decir, nosos montes aquí, estamos, outro día, curiosamente, estuvemos nunha reunión co consellero de Medio Rural, e varias comunidades de Montes Xuntas, é curioso que somos tal vez a única comunidade que estamos cerca dos 5.000 das 5.000 hectáreas. Entonces, temos que irnos moitos anos atrás para ver que no ano 1893 en subasta se lle habían adjudicado a un señor vasco estos montes, despois de facer frente ao primer pago, decidiu polos en venta e os veciños daqui. Falamos do 1895, despois, dous anos despois. Estos veciños asumiron unha débeda, o sea, un compromiso de compra de 7.566 pesetas de entonces. Es decir, falamos de 1895. Claro, un momento no comonte era parte vital para esta xente, porque ali se iba a buscar a leña, o que nos aquí chamamos estrume, que era o monte baixo pa botarlle nas cuadras, cortes o gando, e con eso facer o abono que logo se facían as terras, e despois tamén axudaba a manter os animales, porque no mes de maio, cando acababan as épocas de cultivo de labranza, pois subían os bois ao monte, todo giraba en torno ao monte. Posteriormente, porque nos anos 60, 70, sí. Coa aparición de da primeira intervención que fai o Estado nos montes, que sacarlle, reconocerlle a propiedade aos pueblos, pero sacarlle a capacidade de gestión do monte, deciden unilateralmente facer o que eles chamaronlle entonces un consorcio, pero decidiron plantar todo o monte de piñeiros, botando a xente dunha maneira un pouco abrupta do monte. O que eles chamaron entonces un... Perdón? Sí, no, é que se me cruzou aquí unha... o programa por vía internet, sí. Sí, sí, sí. Sigue, sigue. No, decía que no, que nos anos 60, foron a xente foi votada, na década dos 60 foi votada dunha maneira un pouco abrupta do monte, porque se lle quitou a os auténticos dueños, que é o pueblo, a capacidade de gestión. Entonces, a través do organismo aquel que se chamaba ICONA, que Pepe recordará perfectamente. Ah, sí, Se decidiu unha plantación masiva de piñeiros quedando como monocultivo, e por lo tanto obligando a xente a vender todo o gando. Nos, por ejemplo, aquí nos pueblos en dous pueblos que Pepe conoce ben, que Vilamea e Devesa, dos cinco que ten a parroquia, chegou a haber 1500 cabras no monte. Dous pueblos tiñan chegaron a ter 1500 cabras. Aquí era moi fácil encontrar un veciño con cento pico cabras, que bueno, todo eso fixo que o monte... Sí, Pepe, non sei se queres decir algo. No, que únicamente sí. Reafirmaba que dices tú. Todo eso fixo que o monte quedara pos veciños un pouco como algo que les habían pagado e que lle había sido expropiado. Non tanto na propiedad, pero sí na gestión. É decir, entonces durante moitísimos anos, durante moitos anos, hasta fai moi pouco tempo, os montes era algo que a xente non lle daba valor, sendo tan importante, porque temos que volver a 7.566 pesetas do ano 1895, sí. Donde os antepasados de Pepe, os meus antepasados e todos esos... Pepe Sabio, porque tiña naceu aquí, sabe as penurias económicas que había. Estamos falando dunha zona donde se lle pedía diñeiro prestado aos ricos para levar o fillo médico, sí. E logo se quedaban cas millores fincas. Nesos tempos os veciños puxéronse de acordo pa reunir as 7.566 pesetas. Entonces logo viñamos unha serie de generacións que vimos, o sea, un par de generacións que vimos como os montes ya habían sido, o sea, habían ya sido expropiados en cuanto a gestión, a xente, sí. non lle supemos dar o valor. Antes de que entres no tema do parque, eu queria confirmar todo o que dices tú, porque ademais esta era, digamos, a industria máis importante que había aquí para o desarrollo económico da zona, foi sempre o tema do monte, porque, como decías tú, os estrumes, a leña, pastos, as diferentes variantes, non? Dos pastos, como podía ser a peceira do eido das vacas e bois, claro, a peceira do monte, que claro. Se quedaban alá, sí. Todo obrao, non? No curro, en Marabaixa, un tema apasionantísimo, non? Porque, claro. Sí. Despois estaba o tema das veceiras das cabras que decías tú, de Vilamea, de Besa, Padrendo, todos tiñan as súas veceiras. Todas había, efectivamente. As ovellas. Eu conozco máis o dato de aquí, deste lado de aquí. Outro día preguntaba ya a túa cuñada, pero sí. De cuánta facenda había por ali, pero había da mesma maneira. É máis o monte do lado de lá, quizá fora menos, dentro dunha orografía complicada que ten todo o monte, quizás fora o de Padrendo máis dentro daquela zona das cheiras, aquelas que van no corredor, aquel que vai por encima de Bubaces, Torneiros, que sí. Máis pa pastoría é mellor. Así, tal vez incluso para máis tanto daquel lado que de aquí. Pero daqui había moitísimo. Sí. Eso, despois había tamén outros animales emblemáticos que poblaban o monte, que eran os cabalos, non? Os cabalos, había cabalos. Había un pouco de todo que era o que facía co monte tuvera sentido, e fora bonito hasta o punto... que despois da degradación do piñeiro como monocultivo, pois ainda así quedou o suficientemente bonito como para alguén se fixara nel e o nombrara parque natural, non? Sí. Pero siguiendo en esa, en esta relación de temas que se servían de elemento económico para equipar los arreglos de la zona, estaba también las carnes que suministraba a monta a través de la caza, mediante trampas de todo, como podía ser. Sí, sí. En claro, épocas anteriores, la cabra montés, a corzo, jabalí, bueno, claro, todas las piezas de caza que servían, eran un dos suministros importantes de carne, porque no abundaba. Sí, no había, además... Tú recordarás, eu non, pero son moi amigo dun señor que vive en Barcelona aí, que é unha enciclopedia que é Demetrio Barroso, que é o fillo do famoso Zapatillas aquí, onde me contaba que seu pai, con que tiña unha casa de negocio e que se dedicaba a darlle de comer a xente que pasaba por ali, a xente que viña co contrabando portugueses e tal, e decía que tiña sempre, que se lle daba moi ben a caza, entonces que mataba os coellos, os metía nunha pota, e a maneira de conservarlos era cubrilos de grasa. Cubrilos de grasa, entonces, claro, pois estaban sempre tiña carne. Era maneira, non había carnicerías, claro. non había o poder económico para poder adquirir... Moita xente comía carne, pois porque cazaba, porque do resto quedaba un ou dous porcos para unha familia inteira todo o ano. Sí. Claro, cuántas familias eran de 5 o 6 miembros. Que se guardaban para el día de festas. Efectivamente. Seguindo en esta línea, fixe un comentario, unha relación que formaba tampouco tamén das economías locales, da raya, tanto dun lado como do outro, como pode ser o contrabando, non? Sí, claro, o contrabando era... De feito, tú sabes perfectamente como, mellor que a min, a cantidad de portugueses que acabaron por casarse aquí, familias que hai dun lado e do outro... que unha pena que se vayan perdendo esas condiciones, porque si é certo que si ven o camiño máis corto era a pella, a pé ahora non anda nadie. Claro, ya sabes que ese camiño de Belamea o río Vilamea, o río Bengua, que cruzaba por as sombras e era unha vía de comunicación con Portugal das máis transitadas, ¿no? Exacto, sí, señor. E aí iba andando Barroso, o corazón do Barroso, ¿no? Ya había unha interconexión espectacular. Aquí hai moita xente, o Andrés, que sabes de quen falo, iba moi a menudo os fiadeiros a Vilariño das Furnias, un pobo agora desaparecido debaixo das augas, pero sí, viña da liba a familia dos do Fecha, que recordarás perfectamente aquel señor que tiña un bigote que parecía Dalí, así retorcido na punta, un bigote larguísimo. Un señor emblemático que era, digamos, un dos originarios dos últimas familias dos Fechas da Liga de las Furnas, ¿eh? Efectivamente. Pues pois a parte disso do contrabando, tamén había certa exploración, que isto non o conheces tú, pero había que buscar, non había, antes de chegar o millo, porque unha cuestión reciente aquí, non? A incorporación, pois o centeio iba a se cultivar ao monte tamén, Efectivamente, de eso non me acordo, ves? De eso non me acordo. No, iso é moi antigo. Pero era o produto de secano que se podía ter, porque non haber millo, o pan non existía, non? Había un panizo que era máis enfermizo. Era un elemento que se... Despois estaba tamén o Wolframio, que foi unha etapa tamén brillante que para a economía local a incorporación dese produto durante a Segunda Guerra Mundial, non? Sí, moitísimo, sí, durante a Segunda Guerra Mundial, porque dicen que a utilidade, todo eso recordarán moito mellor que a mí, pero dicen que unha das utilidades básicas que era o revestimento dos cañóns para que non se sobrecalentaran nos disparos. Parece que é unha propiedade que ten o wolframio. Logo quedou así un uso residual para estos fluorescentes, pero xa caeu moito valor de mercado, e xa explotación tamén. Sabes que era unha zona que non era moi fácil, pero hubo unha época cuando os alemáns se dedicaron a comprarlo, porque necesitaran que les sobraba, pero para que non compraran os ingleses, sí, puxos a precio de ouro, era prácticamente a sombra convertiuse nun deses poblados do, da fibra do ouro americana, non? É do outro lado, é do outro lado da, do outro lado da colina, das, das sombras, están os carris que tú recordarálo mellor que a min, que era, un, era, era, era, unha explota, era explotación 100% estranxeira. É decir, sí, sí, que dixeron malas linguas, no, me dixeron en Madrid, dice, hai unhas minas que chaman as sombras e outros dos carris que se comunican por dentro e a explotación que utilizan é pa contrabando. Eso era falso, non? Pero era, era totalmente falso, sí. Eso, esa era parte da leyenda. Pero non, claro. Si é certo que despois máis tarde estouche falando dos anos 80 90 houve unha concesión que se lle fixo a UNOSA. Estuvera aí que un técnico bastante tempo durante varios anos facendo prospeccións parece ser que descubriron unhos 70, unhos 72. Levaba registrados ele, eu tiña moi boa relación con ele. Ele estaba no Lusitano, bueno, o Lusitano ainda existiuse, pero no antigo, antes da reforma. Tiña ali unha habitación con un pequeno escritorio, e subía todos os días, varias veces subín con ele. Elevaba registrados uns 72 filóns, o sea que é unha zona moi moi rica en volfram. Pero bueno, non ten utilidade ou si a ten non é rentable a explotación agora. Pero claro, bueno, tamén estamos xa noutra escena totalmente distinta. Hoxe xa un parque diferente natural sería totalmente inviable. E incluso estou recordando que había un produto que se consideraba que era o factor máis importante para generar dinheiro nestas zonas, non? Incluso o povo da do Salgueiro, aí en Portugal, non? Sí, en Portugal, en Muiños, non? En Muiños, en Muiños. Sí, decían que era o banco da Baixa Línea, dicía Ferrín. Sí, a través do carbón, do carbón vegetal. Efectivamente, ya eran as zonas, é dicir, tú vías que donde había comercio, é dicir, o comercio a través do contrabando, evidentemente, pero donde había comercio, sí é certo que os pueblos evolucionaron dunha forma moi, vamos a ver, nos aquí en Vilamea, tú recordarás perfectamente, vos en Padrendo tiñades dous comercios, nos aquí sí, tiñamos tres comercios, é dicir, vivían basicamente o contrabando. Salgueiro, volvendo o tema de Salgueiro, en Salgueiro fixeron as primeiras casas de propiaño de aquí, da zona, é dicir, unhas casas que serían trasladadas no tempo, serían as casas señoriales de Asturias, as casas ao que lle chamaban eles as dos indianos, salvando as distancias, claro. Pero é dicir, que xa había diñeiro, contábame, eu conocín a un originario de Salgueiro, que era Ernesto, que despois casou en Guende, tuvo un comercio en Sampaio, que tú recordarás perfectamente. Ernesto, sí, contábame que efectivamente que no Salgueiro se movía moitísimo diñeiro por o tema do contrabando, moitísimo. No, porque ademais do contrabando estaba o carbón, que dicía. Sí, o carbón, efectivamente. Que iban a pedir un préstamo e eles mandaban 3 días máis tarde, porque se iban a facer carbón, entregaban os cartos. Eran manqueiros auténticos, non? Sí, pero vamos a ver, fíxate que o Salgueiro quedou incomunicado. E foi dos primeiros pueblos abandonados, porque hoxe non tería sentido ningún, que foi o que comprou a Xunta de Galicia logo despois do ano 93 de chegar ao Parque Natural, para ter un sitio de inversión, pero vamos a ver, quedou abandonado sendo dos primeiros pueblos máis avanzados, porque foi abandonado dos ricos, a primeira cando desapareceu a población e a segunda cando cesaron as obras de restauración da Salgueiro. Por o contrabando, por o carbón e por o contrabando. Claro. Eran as dúas cousas que tiña o Salgueiro. Claro. Que como población aislada, aillada e no monte, de tal forma que estar estratégicamente era impecable para as dúas actividades que dices. Pero evidentemente tes tú toda a razón. Outro aproveitamento que nos daba o monte, que era o carbón, a venta de carbón. E que era de gran calidad, sabes? Era o carbón, que tenga a traballar 83, sí. Sí, sí. O carbón de Orcenegra estaba considerado un de gran categoría. Producía unas cantidades de calorías inmensas, ¿no? Sí, por sí, tanto, sí, tenía... sí. Sí, sí, perfectamente, sí. Tens toda a razón, tens toda a razón. Claro. Ademais, eu conocín, no ano 83 empecé a traballar, conocín a un señor de Guende que ainda se dedicaba a Illo Xanro a facer carbón no monte de maneira profesional. É dicir, el por sorte xa empezaba a cobrar a súa pensión, pero seguía con esa actividade no monte porque decía que lle daba que lle proporcionaba moito diñeiro extra. Moito diñeiro. Que efectivamente, que, porque o noso monte producía moita luz, claro. Desde o sitio que estou sentado en este momento, que vese Vilamía perfectamente, e a Costa da Virxe, e toda a Serra del Tres da Serra, eu recordo de pequeno mirar por aí por a mañá, já estaba che de fumarolas toda esa montaña. Sí, era eu eso vese... Da combustión do carbón. Eu me acordo perfectamente, as chimeneas que lle facían os depósitos de carbón, non? Para queimalo. Para bater o carbón, non? Exactamente. Sí. Pero... Eso... sí, decimos, fíxate, xa pasamos, é dicir, fíxate a utilidade que tiña o monte pa xente, non en vano eles fixeron aquel esforzo por comprarlo, que xa pasamos por o estrume, xa pasamos por a leña para quentarse no inverno, xa pasamos... Por manter o gado na serra, xa pasamos por o carbón, xa pasamos circunstancialmente, porque eso por o volfram, xa pasamos por un montón de cousas, é dicir, ainda nos queda, por exemplo, as pedras para construción ou as maduras, sí, non? Sí. A xente precisaba do monte, o monte era vital, é dicir, o monte era vital, na economía de subsistencia que había aquí, que non se xeneraban cartos, é dicir, traballábase para comer, o monte era vital. Era vital, o sea... Era vital, é dicir, sin monte non se entenderían os pueblos de entón. Claro. Todo eso se lledeu, a xente se votou, como falábamos antes, dunha maneira un pouco abrupta, é dicir, sin moitas explicacións. Si é certo que despois o Piñeiro, no seu inicio, empezou a dar unhos xornales, unhos claro. Salarios en cuanto a plantación, algunha xente, eso amortiguou un pouco, pero claro, chegamos a donde estamos. Sí, en cuanto que antes as liñas ibanse buscar ao monte a través dos estorgos, deso por o monte, porque non había o chegado do Piñeiro para resolver un problema que había brutal sobre o tema dos invernos aquí, sí, non? Sí. Cando se iba a rodar a leña, que atabas nun feixe, botaba a ladeira abaixo para que che caera máis cerca posible donde tiñas o carro das vacas para traelo para casa. Sí, señor. Tú lembrarás de mellor camín. Sí, sí, sí. O sea, que é dicir, non se entenderían os pueblos sin o monte. O que chama atención é que coa importancia de que acabamos de dunha maneira atropellada de relatar todos os aproveitamentos que tiña o monte, con esa importancia que logo caeran, pois non máis, pero todo isto hai que apuntar yo no debo administración, Claro. Hai que apuntar yo no debo administración, sí, sí. Porque... Nos tenemos dúas fases, non sei se me reconocerás que hubo dúas fases brutales. Unha foi ese convenio de Icona, que comentaste isto anteriormente, que estou creendo que é verdade, dos piñeiros, polo tanto rompeu cunha economía tradicional, non? Sí. E outro, máis brutal todavía, se queremos, con respecto aos valores tradicionales, foi a denominación do Parque Natural, non? Sí. Sí, pero verás, tes toda a razón, é dicir, fíxate que temos un espacio, que era o que lle decía outro día o conselleiro, o día 17, decía, mire, o que non entendemos nós, os dueños do monte que teñamos, dous organismos, como é medio rural, por un lado, e medio ambiente, por outro, é dicir, producción forestal, antigua producción forestal, o parque natural, interveñindo sobre un mismo espacio, nunca, esto non é ninguna exageración, é algo que le reconocen, é dicir, nunca se sentaron a ver cuál podía ser a su promonte. Claro. O sea, tú imagínate. Uh-huh. Si pudiéramos hacer un ejemplo un poco bruto, poñer un paciente nunha sala de operacións sin haberle sacado unha radiografía, sin saber si ten a tibia o peroné roto, ten o fémur ou que ten. É dicir, trae dos médicos de especialidades ajenas totalmente ao que poda tratarse. ¿No? Efectivamente, sin ter ningún diagnóstico, sí, claro, señor. Interveñen, limitan e todo o demais. E claro, despois entramos no tema das compensacións, no tema, pero vamos, si non sei como vamos de tempo, pero gustaría poñerlle a carga a cada un deles, é dicir, medio rural. Sí. Que pasa con medio rural? No ano 2016 ardeu, Pepe sabelo ben, en Trimo e Muiños. Uh-huh. Unha boa parte do territorio ardeu. Sí, o Quincho que é un monumento de pedra xa, sí. Digamos, a naturaleza, ¿no? Sí. Nos estamos, si ves que hai algunha puntualización que facerlle Armando, porque o mellor estos dos montes veciñales en Mancomún, pa quen está lexo, sea un poquinho difícil de entender, porque creo que é unha figura que non hai en toda España. Pero os roitos son galegos, os que nacemos no monte entendémolo ben. Si hai moito en Galicia, pois pues bueno, entonces estamos falando dun monte que está conveniado no 80% do territorio, é dicir, das cerca de 5.000 hectáreas que temos, en torno a unhas 4.000 están conveniadas, é dicir, no monte conveniado a gestión fana eles, é dicir, eles colleron unhos montes para gestionalos co compromiso de devolverlos un día ao pueblo, que estamos xa nesa fase, porque xa prorrogaron o convenio porque non saben como salir del. Entonces non podemos facer nada, vale? Non podemos decir donde se fai un cortafuegos, nos non podemos decir donde, no. O sea, nada, deciden. Hay que tener en cuenta que los montes veciñales Mancomún son propiedad dos veciños que o compraron por esa tasa que tú dices anteriormente. Efectivamente, entonces, non perdamos, no tenía nada que intervenir, expropiáranos para naturaleza sin derecho, porque la Constitución no lo permite, sin indemnizar nada, porque non podemos utilizarlos ni para poder por un muño xeodólico ya cobrar algo de ahí, porque efectivamente, pero estamos con as dúas figuras, entonces vamos con medio rural. Medio rural, Armando, sí. Era, vamos a ver, uh-huh. Como decía, ardeu dos incendios monstruosos, tanto en Entrimo como Muiños, que son os ayuntamientos limítrofes no ano 2016. Uh-huh. Medio rural que gestiona o monte, uh-huh. Tiña que haber previsto que podía arder o noso. Sí, sí, claro. Co cual tiñan desde o brau do 2016 hasta 2017, que normalmente os incendios a incidencia maior a finales do brau, cando empeza a verse moi pouca auga no monte, cando está todo, uh-huh. Bueno, non olvidemos que temos un monocultivo do piñeiro. Bueno, con ese aviso que habían tido, pasan un ano inteiro, uh-huh. Tendo eles a obligación, non podendo nos facer nada, uh-huh. Non fixeron absolutamente nada. Joder. Co cual no 2017 ardeu noso monte. Joder. E arderon 1.000 hectáreas. Claro, nos por ese convenio donde les van facendo unhas contas en cuanto a inversións e todo demais, en plantacións e cousas desas, logo nas ventas a nos dannos o 70% e a les quedanse co 30%. Joder. Preséntanos unhas contas, insisto, e a gestión deles, preséntanos unhas contas donde debemos 271.000 euros. Entonces, por a inacción de medio rural, que logo iremos co parque, por a inacción de medio rural, por non haber feito nada, a nos arden nos 1.000 hectáreas de monte, yo patrimonio que nos tiñamos, en teoría non, en a práctica, para pagar uh-huh. esa deuda, eles, por culpa deles, por non haber feito nada, reducen a cenizas. Claro. De maneira que nos estamos subastando a madeira uh-huh. a mellor oferta, neste caso tamén a subastan eles, porque eles son os que sacan a subasta, están salindo a tonelada de madeira de aquí a 5 euros. Ostras. Cuando en teoría todos madre os madeireiros se reconocen co valor de mercado da madeira normal está entre os 25 e os 30 euros. Jolín. Porque eles dicen que normalmente lle fai falta un 10% e que lle pagan que lle pagan en torno aos 40 euros posto no serradeiro, na planta de celulosa de Viana, ou en Ence ou en Finsa. É dicir, ele salín normalmente a madeira chega a 40 euros ou a 40 euros a tonelada. Pero o precio normal anda en torno aos 25 euros. Jolín. Os 25 euros están no la levando a 5 euros. Joder. Es decir, fíxese en congruencia. Madre de Dios. Queimannos a madeira, ca que nos, o sea, que o patrimonio que nos temos para pagar esa deuda de 271.000 uh-huh. euros. Queimana, o sea, non a queiman eles directamente, pero indirectamente sí. Claro. ¿Por qué? Porque evidentemente non fixeron nada despois do aviso que habían tido nos dous ayuntamientos limítrofes. Claro. Entonces, hasta parece que hai intereses ocultos para que sí, por eso. Claro. Entonces, ese é o tema de medio rural. Ese é o tema de medio rural. Ahora ven o tema do parque. Como ben decía Pepe antes, nos temos unha serie de limitacións, é dicir, nos non podemos poñer un huerto solar, non podemos poñer uns muiños de vento, unha central eólica, non podemos uh-huh. facer, non podíamos, e se nos tuveramos ahora unha super oferta para explotación da mencionada mina das sombras, uh-huh. seguro que non podríamos facer, é dicir, claro. Temos unha serie de limitacións para ter o monte así, para que sí, sea claro. atractivo para sendo propietarios do monte, que somos propietarios de unha forma sin olvidar que somos propietarios do monte, pero Europa constanos que paga eso. É bueno. decir, ustedes non fagan nada no monte, teñan o monte como está, que nos compensaremos de outra maneira, pero non é así. É decir, esos cartos non chegan. Claro. Entonces, Pues es muy preocupante, ¿no? Porque indica que a administración está, digamos, deixándonos un poco a la mano de Dios, ¿no? No, sí, sí. Administración, a palabra non é deixándonos a mano de Dios. A palabra é outra que non se pode decir na radio, pero é que non se pode decir, pero é totalmente... É decir, fíxese que nos... Porque nos estamos falando de algo, nos non estamos pedindo nada, no. estamos dicindo que nos den o que noso. Claro. O que noso, nos outro día estábamos, tuvemos unha reunión con os veciños de Portugal, que están un pouco nunha situación, ainda ben a figura deles é un pouco distinta, porque é parque nacional. Pero eles tamén son dueños dos montes comunales que alí lle chaman baldíos. Estábamos, había o presidente dos baldíos de Portugal. Decía unha cousa que era moi significativa. Puxo un ejemplo que todo o mundo entendeu. Decía, o norte de Portugal, hasta o Porto, que son 4 millóns de habitantes, beben agua todos os días do grifo porque nos no xerés non a contaminamos. Claro. Claro, pero eso ten un precio. Claro. Eso ten un precio, é dicir, para que nos non contaminemos, para que nos non teñamos industrias que contaminen auga, para que nos non teñamos... Claro. Sí. Tiña que haber unha compensación. Sí, además, unha compensación. De e todo non, demais. Este non me puño un ejemplo moi claro, digo... Decía, si nos dan un euro cada un que consume agua, nos tenemos 4 millones de euros claro, para invertir claro. una zona. Pero sí, aparte de esas compensaciones directas, hay otras que nos debían hacer. Yo creo que nos están abandonando, deixándonos un pouco sin esas inversión necesarias para poder dinamizar esta zona, non? Claro. Alternativas, non? Sí, claro, sí. é que tiña que haber alternativas, é dicir, nós aquí tiñamos que ter xa, por exemplo, estarnos fomentando, por exemplo, o cooperativismo, ter un sello de unha denominación de origen protegida, efectivamente, que nos axudara, que nos lle deron máis valor os nosos produtos, porque nos decíamos o outro día cuando tuve ocasión de falar co conselleiro, nós non temos opción de competir en cantidad, pero sí temos opción de competir en calidade. E a xente que queira comer sano, pues cada día se inclinará máis por este tipo de produtos. Claro. Por comer unha chuleta dun animal que non haya comido pienso, máis alá que cando sea estrés, é dicir, que o pienso non supoña na alimentación do animal máis dun 5 ou dun 10%, e que sea a base de monte, que foi o que houve toda a vida aquí, a base de pastoreo. Non podremos producir o que produce a Terracha de Lugo, pois evidentemente non, pero na Terracha de Lugo supoño que tendrán outras cousas. Ahora, claro. aquí hai posibilidades, hai posibilidades. Manera que non, sí, pero eu creo que se están houve un proyecto, uh-huh, de un plan de desenvolvemento sostible a baixa linha en xeral, donde constaban elementos que eran esenciales para poder desarrollar isto, como podía ser, por exemplo, a creación de un polígono empresarial comarcal, uh-huh, ou a creación, a mellora da estrada de Orense por o Parque Natural a Portugal, non? Uh-huh. A carretera de esa. Toda unha serie de proxectos, creación de residencia de terceira idade, porque estamos na sitio que estamos, toda unha serie de proxectos que se desvirtuaron completamente, como se estuveramos sometidos a un abandono sistemático. Claro, pero é curioso, porque tú, Pepe, conócelo perfectamente. Nos vamos aquí a 30 kilómetros de aquí. Sí. Encontrámonos poblacións de 10.000, de 15.000 habitantes, con todos os servicios, estou falando de Arcos de Valdevez, que non están mellor situados que nós, pero que teñen os seus polígonos, que teñen as súas pequenas empresas, que ten todos os servicios, que queres un chapista de telo, que eres un mecánico de telo, que eres un electricista de telo, que eres unha tienda de electrodomésticos ou unha tienda de reparación de electrodomésticos de telo. E nós aquí non temos nada, e dices, oi, coño, a situación geográfica diles non é mellor. Non, a situación geográfica diles non é mellor. Eso non me sirve de excusa. O que pasa é que si, o que eu vexo, é decir, que o facemos como decía Armando, o pomos o pé na parede. Sí. Empuxamos todos, ou si non, ¿eh? Claro, eles aquí o que pretenden é que cada vez haga menos xente, e decía o rezo un día. Claro. O reza que tú conoces, claro. Lo bendecía o rezo un día. Sí, sí. Que tal vez o único animal a extinguir no parque natural foro home. Sí, home. Entonces, non nos matan, pero non nos dan de comer, co cual morreremos de inanición. O sea, estamos máis activos que non nombramos, porque estamos en Río Caldo, por exemplo, que falamos ahora desde aquí, estamos, por exemplo, termalismo, que se considera que era un recurso pues endógeno, non deslocalizable, uh-huh, estacional, algunhas, sí, aguas de calidad medicinal extraordinarias, en cambio que nos está representando, non? Claro. Eso tamén é curioso, tamén merecería todo eso, pero de eso sabes tú moito máis. Sí, eso sí, tamén sí. Merecería un capítulo aparte. Sí. Como unha propiedade, como son os montes comunales. Ah, sí, sí. Regíndose por a lei germánica, sí, que son inalienables e inembargables, non se poden vender nin nada, como unha parcela onde está sentado o hotel aparece de repente a nombre de particulares. Atrapalladas máis grandes do mundo, temos un informe do abogado, Armando, o sea que non estamos falando de ninguna cosa, precisamente o abogado que lle sacou o Concello de Vigo, bueno, digo isto porque foi moi famoso a cando foi da construción do aeroporto de Vigo. Sí. aquel eran os terrenos dunha comunidade de montes e a ENA tuvo que lle pagar 7 millóns de euros. Jolín. Moi a seu pesar, sí. Hombre. Pois ese mismo abogado nos fixo un informarnos donde decía que efectivamente, si no catastro de 1958, uh-huh, este era da comunidade de montes, ten que seguir sendo a comunidade de montes. Claro. É que non hai outra maneira. No. É decir, claro. ou había unha permuta de por medio ou todo o pueblo posto de acordo non podía venderlle a finca en particular. É que non pode, además non pode. Que firma, podía firmar o pueblo, o sea, todas as cabezas de familia, os heredeiros, o sea, firmar todos. Non podía, é dicir, non pode, non hai maneira, non hai. Pois eso todo pasouse por o Arco de Triunfo. Claro, entonces demoslle explotación de auga e agora, pois como Pepe sabe... Pois para entrar ali é como se fóramos extraños. Non, como Pepe sabe, pois a rentabilidade do hotel... Que ademais sabemos que tradicionalmente... Pues, cerrando cuatro meses e levando personal a traballar a Laias un balneario que ten... que as augas non ten nin punto de comparación cas nosas. Porque nos estamos falando dun agua que sale unha temperatura media de casi 70 grados por aí en aplicarse zonas aldeas termales donde non ten agua quente, por así. Sí. Bueno, sí, o da Raia te el mal, ríete tú, claro, donde estamos compartindo despois de pasar por as mãos da Diputación, estamos compartindo o diñeiro que viña para a Raia Termal con ayuntamientos afines ao presidente da Diputación, que duda cabe, hombre, que foi quen fixo o reparto, e sin ter auga quente. Muiños non ten auga quente, na súa vida tuvo auga quente. Eu estou convencido, despois do tipo de charla que levamos, estou convencido que se aparece algo bruscamente, ou seja, de repente, que sea favorable para todos, alguien veña e se queda con ele. Eso está claro, ¿no? Está destinado, ¿no? Así, está predestinado todo. Sí. Nos aquí quedanos o facer valer o noso, o poñernos todos xuntos, e recuperar a través destas de recuperar un pouco a historia, que foi o que fixemos hoxe un pouco. Anotacións que nos ten que quedar para outra vez, porque sí, temos que falar disto desde outra dimensión, por exemplo, unha ruta tradicional da saúde. Sí, sendo capaces de facerlle ver a xente que ven agora a importancia que tuvo pos nosos antepasados e o esforzo que tuveron que facer, porque hai que imaginalo, nun tempo en 1895, sí, reunir 7.566 pesetas, eso tuvo que ser un esforzo brutal, porque sí, claro, a época de emigración para Lisboa e para todos os lados veo moito despois que foi donde empezou a vir algún dinheiriño. Pero bueno, isto é o que nos toca ahora, ¿no? Es decir, eso. Poñer isto outra vez en valor, buscarlle compensacións que eu entendo que podían chegar de moitas maneiras. Eu, por exemplo, outro día falaba co consellero, decía, non só con que nos den, es decir, fíxese Armando un dato, uh-huh, nos con casi 5.000 hectáreas, sí, é importante, non por repetilo, debe quedar no olvido, con casi 5.000 hectáreas de extensión, nos nunha actuación subvencionada, mecanizada, podemos facer 25 hectáreas de desbroce. Jolín. É dicir, non tiñamos pa máis, non había terreno que se adaptara pro trator. Pero claro, as órdenes veñen de Santiago, dunha persona que non conoce para nada o monte. Claro, pero cando nos queixamos de que non fan nada para co monte arde, dice, tende 6 subvencións recurridas a elas. Pero como sí, vamos a recurrir a subvencións se as subvencións non nos valen? Claro. Eso é como coller démonos co dato. Nós podemos actuar nun 0,05% do territorio. Yardeu nos o 20%. Jolín. Claro. Entonces, si esta xente, por ejemplo, apostara, decir, oye, mira, vamos a tirar por Río Caldo, unha das compensacións, traballos manuales no monte. Si en lugar de darlle a grandes empresas, nos pudéramos contratar xente, ou eles puderan contratar xente que fixera traballos manuales, nos co 10 ou co 15% do que gastaron no incendio, nos tiñamos 100 homes traballando todo o ano no monte. Eso para nós sería brutal, sería como a Citroën para Vigo. Claro. Sería revertir toda a situación actual, claro, en outra cosa. Sería fijar población, sería darlle opción, sería darlle opción a quen queira traballar aquí, que teña unha posibilidad de traballar. Porque evidentemente, un sueldo, e que ademais, a administración ou non sei como non o ven, un tío con 1.500 euros en Barcelona é pobre. En Orense subsiste, pero no pueblo é rico. No pueblo é rico. Ya as infraestructuras están. É dicir, Pepe Sabio, nos temos un alumbrado bo, temos os pueblos con alcantarillado, temos agua corriente nas casas, as casas ahora xa non se pasa frío, é dicir, as condicións están. Solo hai que meter xente nelas e convencer a xente de que aquí se pode vivir. Pero se pode vivir sempre cuando a administración que ten diñeiro pa eso, que é noso, o invirta aquí. Claro. Eu non digo que pague subsidios, eu digo que o invirta aquí, o que non se invirta aquí. Xa non que nos sentemos, medio rural, parque natural, os veciños, que nos sentemos dunha vez e decir que podemos facer aquí. Entre todos seguro que sacamos algo bo. Pois é a gran pregunta e a gran labor, claro, que queda por delante, ¿eh? Claro. Desde logo. Eu creo que o tempo que nos está agora neste momento apretando un pouco, sí. Apretando un pouco. Bueno, pues quedamos outra vez para poder proseguir nestas ideas, ¿eh? Afondando máis. Pois eu, Armando, Pepe, por suposto, moito estou moi moi moi moi agradecido porque se nos presten estos espacios que nos fagan de altavoz para que vexan a situación real, pero isto non é decir, non exageramos nada. Pepe sabe que nós a xente que estamos aí non está dicindo realidade política ni nada, simplemente nos limitamos a dar datos. Que realmente unha pena, o que estamos padecendo é unha pena. Sí, unha pena. Administración, por decirlo como, por utilizar as palabras de Pepe, non ser máis abrupto, estamos deixados da man de Dios. Sí, sí. Un pouco. Deixémoslo así. Pois moi ben. Radio Cofornilla, que conste que está en apoio. En apoio total. Sí, pues agradecemos moito que nos teñan en conta. Hombre. Eso, que nos presten o seu tempo. Estos micros son de vostedes. Muy bien, pois moi ben. Lamel, Xosé, tamén sí, como non Domingo, que estuvo esta tarde aquí connosco, contando esas realidades do que é o Xurés e do que é o Parque Natural. Sí, e eu creo que hai máis materia para poder seguir profundizando nela. ¿Eh? Exactamente. Pues já falaremos máis de abundante deste tema, que eu creo que, porque se pode extrapolar perfectamente a moitas áreas de Galicia que sí, están sufrindo as mesmas consecuencias. ¿Eh? Sí. Desde logo. Sí. Pois moi ben. Moitas gracias unha vez máis a ambos, a Pepe e a Armando, vale? Moi ben, graciñas. Gracias. Hasta logo, unha aperta. Vale, Xosé, hasta o deico sábado que ven. Hasta o sábado que ven, miña. Hasta logo. Bueno, pois, seguimos aquí cando agora, pois... Me parece que vamos dar unha voltiña polo... como se suele dicir, polos comerciales, non? Sintonizas Radio